Pogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, wtorek, 11 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Policja podsumowała święta na drogach. Było bezpieczniej niż rok temu. O 16:00 kolejne posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego w sprawie transportu ukraińskiego zboża zapowiedział w Trójce minister rolnictwa. Premier Mateusz Morawiecki w drodze do Waszyngtonu spotka się z wiceprezydent Kamalą Harris. Podczas 4 dni policyjnej akcji świątecznej na drogach doszło do 173 wypadków, w których zginęło 21 osób, a 203 zostały ranne. Zatrzymano 1184 nietrzeźwych kierowców, 269 osób przekroczyło prędkość w obszarze zabudowanym. Jak mówi nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, te liczby są mniejsze niż rok temu. Notowaliśmy jeden wypadek mniej, 6 ofiar wypadków drogowych, jeżeli chodzi o wypadki śmiertelne, mniej, jedną osobę ranną więcej. Jeżeli chodzi o kierowców po alkoholu, na szczęście było to 81 przypadków mniej niż w ubiegłym roku i duży skok, jeżeli chodzi o spadek naruszeń tzw. 50+, bo w zeszłym roku było ich 549. Podczas świąt codziennie służbę na drogach pełniło około 4000 policjantów. O 16:00 zbierze się rządowy sztab kryzysowy, który zajmie się sprawą napływu ukraińskiego zboża do Polski. Zapowiedział to w programie trzecim Polskiego Radia minister rolnictwa Robert Telus. Jak dodał, Polska chce, by ukraińskie zboże trafiało także do innych krajów Europy, a nie tylko do środkowo-wschodniej części regionu. Szef resortu tłumaczył, że obecnie eksportowane jest ono głównie do Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i na Węgry. Minister dodał, że pomysł rozszerzenia listy odbiorców zboża chce przedstawić ministrom z tych państw. To jest problem przede wszystkim krajów frontowych, ale tak naprawdę, gdybyśmy na to spojrzeli, to jest problem całej Europy, bo to zboże napływa z naszej strony, z Ukrainy, ale też bardzo mało się na ten temat mówi, że do Europy od południowej strony płynie dużo zboża rosyjskiego. I to też jest poważny problem. Ono ma również bardzo duży wpływ na polską cenę. Ono spowodowało również tą niską cenę zboża w całej Europie. Za godzinę na Lubelszczyźnie minister Telus spotka się z organizacjami rolnymi z Polski, Czech, Słowacji, Rumunii i Węgier, które protestują przeciwko niekontrolowanemu napływowi ukraińskiego zboża. Bezpieczeństwo europejskie, wojna na Ukrainie, bezpieczeństwo energetyczne oraz kwestie globalne i regionalne. Takie tematy poruszy wiceprezydent Kamala Harris podczas spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Jak dowiedziało się Polskie Radio, wiceprezydent USA chce także podziękować premierowi za nieustające wsparcie Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Wiceprezydent Kamala Harris przyjmie premiera Mateusza Morawieckiego w sali ceremonialnej swego urzędu, położonego tuż przy Białym Domu. Spotkanie rozpocznie się o 20:30 czasu polskiego. Wiceprezydent podziękuje Polsce za nieustające przywództwo we wspieraniu narodu ukraińskiego, nakładaniu kosztów na Rosję oraz obronę zasad i norm prawa międzynarodowego, powiedział mi wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Poza kwestiami bezpieczeństwa europejskiego i globalnego, jako jeden z tematów spotkania, urzędnik wymienił bezpieczeństwo energetyczne, w tym program budowy cywilnej energetyki jądrowej. W ubiegłym roku Polska wybrała amerykański koncern Westinghouse jako partnera przy budowie 3 reaktorów jądrowych. Wiceprezydent z zadowoleniem przyjęła decyzję Polski i oczekuje dalszej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i kryzysu klimatycznego, podkreślił urzędnik, dodając, że istotnym tematem rozmów Mateusza Morawieckiego z Kamalą Harris będą także bezpieczeństwo i współpraca obronna. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosjanie ostrzelali wczoraj obwód chersoński 56 razy, wystrzelili 285 pocisków. Dwie osoby zostały ranne. Szef regionalnej administracji wojskowej poinformował, że nieprzyjaciel uderzył w dzielnice mieszkalne, placówkę służby zdrowia i muzeum. W ogniu artyleryjskim znalazł się też obwód charkowski. Około 2000 osób wzięło udział w metropolitalnym śniadaniu wielkanocnym, które odbyło się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To jedno z największych tego typu wydarzeń w regionie. Wydarzenie od lat organizuje Fundacja Wolne Miejsce. W tym roku przygotowano 3000 porcji śniadania wielkanocnego, 2000 osób uczestniczyło w nim na miejscu, a kolejne 1000 porcji wolontariusze rozwieźli do domów seniorom, którzy nie byli w stanie dotrzeć do MCK-u. Śniadanie wielkanocne dla samotnych odbyło się nie tylko na Śląsku, mówi Marta Wilczyńska, dyrektor generalna fundacji. Między innymi w Warszawie, Kołobrzegu, Olsztynie, Lublinie, Radomiu, Starachowicach. No i tutaj Metropolia, czyli jest to taka kompilacja aż 11

Lenny Kravitz i The Chamber. Trójka przed południem, punktualnie kwadrans po godzinie 10. Przed nami teraz kolejny przebój, który bierzemy na przegląd, po to, żeby sprawdzić, co poeta chciał powiedzieć przez to, co napisał, a potem zaśpiewał. Bed and Breakfast w pigułce teraz, czyli Piotr Firan i Rafał Uzar tłumaczą dosłownie ich przenośni, o czym są piosenki. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. Three is a magic number. Bob Dorough. This has to be one of the most well-known songs ever, and it was sampled, it was used by hip-hop and rap. So, three is a magic number. Somewhere in that ancient mystic trinity. Starożytna, mityczna trójka. Yeah, that's right, trójka. Isn't that a nice trinity, radio trinity? The past, the present and the future. Ka trinity to bardziej trójca. Trójca właściwie, trójca. Yes. Ale może być radio trinity, radio trinity. So the past, the present and the future. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Simple as that. And then another three lovely phrases. Faith, hope and charity. Kolejna trójka. To same symbole. Wiara, nadzieja i dobroczynność. Isn't that nice? Faith, hope and charity. And then it takes three legs to make a tripod. Trójnóg. Yes. Czyli taki statyw, statyw, tak? Statyw, exactly. And then it takes three wheels to make a tricycle. Trzykołowy rower dla tych, którzy jeszcze nie złapali równowagi. And you have a bicycle, by two wheels, tricycle, three wheels. Triangle. Trójkąt. Exactly. So. Bermudzki na przykład. Yes. Albo jakiś inny. Three is the magic number. Bob Dorough. Three is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three as a magic number. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body give you three as a magic number. It takes three legs to make a tripod or to make a table stand. It takes three wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has three corners. Every triangle has three sides. No more, no less. You don't have to guess. When it's three, you can see it's a magic number. A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had three in the family. That's a magic number. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Now the multiples of three come up three times in each set of 10. In the first 10, you get 3, 6, 9. And in the teens, 10, it's 12, 15, and 18. And in the 20s, you get a 21, 24, 27. And it comes out even on 30, yeah. Now multiply backwards from 3 times 10. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12, 3 times 3 is 9, 3 times 2 is 6, and 3 times 1 is 3, of course. Now dig the pattern once more. 3, 3, 6, 9, 12, 12, 15, 18, 21, 21, 24, 27, 30, yeah. 30. Now multiply from 10 backwards. 3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is 24. 3 times 7 is 21. 3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. And 3 times 3 is 9. 3 times 2 is 6. And 3 times 1. What is it? 3. Yeah. That's a magic number. A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had three in the family. That's a magic number. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klip. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży pan karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie Podsiadło w Trójce przed południem. 24 minuty po godzinie 10. Dziś mamy kosmiczny wtorek w naszym paśmie popularno-naukowym. Fani wszelkich kosmicznych wydarzeń uważnie przyglądają się w tych dniach poczynaniom firmy SpaceX. No a właściciel Elon Musk tylko podgrzewa atmosferę. Wszystko przed zbliżającym się startem rakiety Starship. Przełomowy lot największej rakiety na świecie był kilka razy już opóźniany, odkładany, no ale wszystko wskazuje na to, że w końcu się uda. Największa rakieta świata czeka na platformie startowej na stanowisku w położonej niedaleko wybrzeża bazie Boca Chica w Teksasie. Jak na razie oficjalna data zbliżającego się startu nie jest znana, ale z nieoficjalnych doniesień wiadomo, że to może odbyć się właśnie dziś. No, ale jako, że Federal Aviation Administration, czyli Federacja Narodowa Administracja Lotnictwa wydała ostrzeżenie przed możliwymi utrudnieniami, no to inne źródła podają datę 17 kwietnia, czyli za tydzień. No, SpaceX cały czas jeszcze nie otrzymało od FAA tak zwanej licencji startowej. To absolutnie niezbędny element, bez którego lot Starshipa po prostu odbyć się nie może, no ale to jest biurokracja. System startowy Starshipa chipa składa się z głównej jednostki i rakiety Booster Super Heavy. Wszystko to sprawia, że ta największa rakieta świata ma znaczną siłę nośną, no i może okazać się kluczowa w przyszłych misjach kosmicznych. Zbliżający się test będzie pierwszym lotem Starshipa poza atmosferę Ziemi. Wcześniejsze próby kończyły się na pułapie około 12 kilometrów i odbywały się bez tej największej, tej najważniejszej części, bez modułu boostera, który pozwala w ogóle polecieć Starshipowi w głęboki kosmos. No to cóż, no to czekamy na tę super rakietę. Jak poleci, to nie omieszkamy odnotować. Oby Elon Musk zdążył przed Chińczykami, którzy, jak wieść niesie, wykradli mu projekt Starshipa. No ale to już historia z zupełnie innej kategorii. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

Virgin Orbit. Richard Branson failed to secure the funding needed to keep operating and has filed for bankruptcy. Virgin Orbit powstało w 2017 roku. Jej celem było wystrzeliwanie rakiet kosmicznych Launcher One, jednak nie z Ziemi, a z samolotu. To pierwsza tego typu rakieta na świecie i choć pierwsze wrażenie robi się tylko raz, przy pierwszym starcie w maju 2020 roku rakieta nie dotarła do orbity. Nasi specjaliści badają dane, wyciągamy z tego ważną lekcję i przygotowujemy się już do następnego startu. To fragment materiału promocyjnego firmy, który został opublikowany niedługo przed pierwszym udanym lotem rakiety. Stage set breakwise broken. Successful stage set. We are now officially in space. Radość z sukcesu nie trwała jednak długo. 9 stycznia po 4 udanych misjach rakieta Launcher One uległa awarii. Rakieta miała unieść na orbitę 9 satelitów. Nieudana misja przypieczętowała los kosmicznej firmy. Bilans 2 porażek na 6 lotów to za dużo dla tej branży. Szczególnie, że Virgin Orbit była spółką giełdową. The insurance rates go up for something like this. Po takich zdarzeniach rosną ceny ubezpieczeń. Poza tym firma związała się z branżą za późno, aby wygenerować rentowny dochód. Firma przepalała 50 milionów dolarów na kwartał i to niestety doprowadziło ich do bankructwa. Mówił dla CNBC dziennikarz branży kosmicznej Michael Sheets. Historia Virgin Orbit to również prawdopodobieństwo upadku Virgin Galactic, firmy odpowiedzialnej za turystyczne loty w kosmos. Nie oznacza to jednak, że turystyka kosmiczna lub prywatny sektor jest zagrożony. Ta historia pokazuje przede wszystkim, że owa branża wymaga gigantycznych pieniędzy oraz, co tu dużo mówić, sporo szczęścia. Oj tak, loty w kosmos to nie zabawa, nawet jeśli się jest najbogatszym człowiekiem świata. Jaka jest więc przyszłość kosmicznej turystyki? Józef Niewiarowski zajął się tym tematem. Zabrałeś razem z sobą tajemnicę. Program Trzeci Polskiego Radia. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Godziną 11. Mamy dzisiaj, wspominałem o tym Państwu na początku naszego dzisiejszego spotkania, Dzień Radia. To jest polskie święto, Światowy Dzień Radia. Obchodzimy 13 lutego, a to dzisiejsze święto upamiętnia uchwalenie w dniu 11 kwietnia 23 roku, 1923 roku, 100 lat temu, ustawy radiotelegraficznej. Dwie dwójki, siedem trójek. Radio w moim życiu odgrywa bardzo ogromną rolę. Muzyka była od dzieciństwa w moim domu i właśnie w tej chwili dzwonię do Was z mojego muzycznego pokoiku na trzecim piętrze, w którym nie ma telewizora i słucham tylko i wyłącznie radyjka. Ja natomiast jestem szczęśliwy i najszczęśliwszy, bo moja gwiazda poszła do pracy i mam święty spokój. Tak, my dziś o gwiazdach, o kosmosie w naszym muzycznym pokoiku, bo to kosmiczny wtorek w Trójce przed południem. No ale chwilowo w tym kosmicznym pokoiku schodzimy sobie na ziemię, bo przed nami niezła historia. Piotr Łodej i doktor habilitowany historyk Tomasz Gajownik. Niezła historia. 11 kwietnia 1864 roku w Warszawie aresztowano Romualda Traugutta, dyktatora powstania styczniowego. To może najpierw przypomnijmy tę wybitną, zarazem tragiczną postać. Urodził się w styczniu 1826 roku, następnie próbował dostać się na studia, chciał zostać inżynierem, nazwijmy to dzisiaj, byśmy powiedzieli, inżynierem komunikacji, natomiast nie udało mu się, dlatego został przyjęty do saperów, do wojska, odbył staż wojskowy w Polsce, uczył się w szkole oficerskiej. Po zakończeniu kursu zdał egzamin oficerski w Petersburgu, a następnie został oddelegowany do batalionu saperów, z którym to brał udział w tłumieniu Wiosny Ludów. To jest pierwsza rzecz, która w jakiś sposób wpływa na ten tragiczny charakter jego służby, chociaż sam Traugut, z tego co nam wiadomo dzisiaj, nie był człowiekiem, który w tamtym czasie w jakiś sposób eksponował swoją narodowość na zasadzie działań, o którym by wyrażał dezaprobatę, czy bunt, czy protest wobec tego, że Polak bierze udział w działaniach przeciwko na Węgrzech. Tym bardziej, że jego batalion prawdopodobnie walczył przeciwko polskim oddziałom, które walczyły po stronie węgierskiej. W tamtym czasie i w tamtych rejonach, gdzie walczył batalion Traugutta, były prowadzone walki przez legiony polskie. Następnie powrócił do kraju, pełnił służbę do roku 1862. Oprócz tego wymiaru służby zawodowej, w cieniu jego pozostaje wymiar tragedii osobistych, które go dotknęły, boleśnie przeżył stratę matki, zmarła też jego pierwsza żona, dwójka jego dzieci. Jego drugą żoną była córka brata Tadeusza Kościuszki, Antonina Kościuszkówna. Przeżył ogromne załamanie psychiczne wcześniej, no i po rezygnacji ze służby w armii otrzymał emeryturę, prawo do noszenia munduru i otrzymywał roczną pensję. I w zasadzie do momentu proklamowania powstania Traugutt nie wyrażał chęci brania udziału w życiu publicznym. Natomiast później z czasem, ze względu na zmieniającą się sytuację, pewne uwarunkowania, włączył się w działania powstańcze, dochodząc do stanowiska dyktatora, który został mu powierzony przez rząd narodowy 17 października 1863 roku. Niezła historia. Czy Traugutt, nawet dzierżąc władzę dyktatorską, miał szansę na odniesienie sukcesu w powstaniu styczniowym? Nie, całe powstanie było po pierwsze źle przygotowane, po drugie nie było to powstanie, które wpłynąłoby na oddziaływanie wobec największego odłamu społeczeństwa, mianowicie chłopów, chociaż ich udział w powstaniu był bezapelacyjnie największy w stosunku do, nazwijmy to, pozostałych grup społecznych zaangażowanych w to powstanie. Do tego oczywiście doszły niestety niesnaski wśród samych powstańców, ten podział na czerwonych i białych także nie sprzyjał organizacji tego powstania. No i to jest druga połowa wieku XIX. Społeczeństwo polskie nie żyło w tamtym czasie już takimi hasłami i nie było tak nastawione patriotycznie, jak na przykład podczas powstania listopadowego, prawda? Te 30 lat od poprzedniego powstania, tej polityki rosyjskiej wobec narodu polskiego sprawiło, że społeczeństwo polskie jednak było bierne w większym stopniu w stosunku do tego, co się działo 30 lat wcześniej. Więc niestety jego zasługi, jego doświadczenie i fakt, że był wcześniej oficerem armii rosyjskiej, no nie pomogło mu. Nawet te wyprawy, których był uczestnikiem do Francji, szukając tam pomocy, również, które nie przyniosły oczekiwanych, nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, to nie mogło się udać. A gdy do tego dodamy fakt, że w zasadzie Traugutta schwytano dzięki zdradzie jego współpracownika, no to tylko pokazuje, jak silną sieć prowokatorów, współpracowników posiadała tajna policja, carska ochrona na terenie kraju przywiślańskiego, na terenie tutaj naszych ziem zajętych przez Rosjan w wyniku traktatów zaborowych. I de facto stąd w moim przekonaniu jest ten wymiar tragiczny postaci Romualda Traugutta, na którego się składają te dwa elementy, tragedia rodzinna i właśnie tragedia jego jako tej osoby, która nie chciała się włączyć w powstanie, włączyła się z pewnych określonych pobudek, została zdradzona, a następnie aresztowana, a w wyniku procesu skazana na śmierć i powieszona na stokę Cytadeli Warszawskiej. Niezła historia. Program Trzeci Polskiego Radia. Budzi mnie co rano.